Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie niebawem informacja rządu o proteście lekarzy. Dyrektor wrocławskiego pogotowia w rękach policji. W serwisie też jubileusz informatora ekonomicznego Trójki. Co parę lat później... 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Dziękuję bardzo! Za niecały kwadrans premier przedstawi w Sejmie informację rządu o proteście głodowym lekarzy rezydentów. Wczorajsze rozmowy Beaty Szydło z przedstawicielami porozumienia rezydentów zakończyły się fiaskiem. Protestujący wznowili głodówkę. Wczoraj premier Beata Szydło zaproponowała lekarzom powołanie zespołu i wspólną pracę nad rozwiązaniami dotyczącymi wzrostu nakładów na służbę zdrowia oraz podwyżek wynagrodzeń w zawodach medycznych. To jest uczciwa oferta. Nigdy się nie zdarzyło do tej pory, żeby jakikolwiek przedstawiciel jakiegokolwiek zawodu został zaproszony przez rząd do wypracowania kierunkowych rozwiązań. Odpowiedzią lekarzy na ofertę premier było wznowienie głodówki. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Damian Patecki powiedział, że propozycje strony rządowej w sprawie podwyżek dla młodych lekarzy dotyczą tylko niektórych medyków. Mamy w Polsce 17 tysięcy lekarzy rezydentów, zaś podwyżka proponowana jest tylko wyłącznie nowym pracownikom, czyli mniej więcej około 1500 osobom. Czemu mają dostać tylko nowi pracownicy, a nie mają dostać obecni? To jest niesprawiedliwe, krzywdzące, niezgodne z duchem kodeksu pracy. Dziś na wniosek klubu parlamentarnego PO posłowie wysłuchają w Sejmie informacji rządu w sprawie protestu lekarzy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent deklaruje, że absolutnie nie zamierza zakładać własnego ugrupowania. W wywiadzie dla Gościa Niedzielnego Andrzej Duda zapewnia, że między nim a PiS-em nie ma różnic w podejściu do reformowania kraju. Ja pod tym programem partii się podpisywałem, sam go prezentowałem, a teraz realizuję, bo uważam, że jest dobry dla Polski, powiedział Andrzej Duda. Pytany, czy różnice dotyczą metod, odpowiedział: nie da się ukryć, że w tym wypadku zabrakło współpracy ze strony części obozu rządzącego lub wystąpił pospieszny sposób procedowania ustaw. Zmiany muszą być wprowadzone w taki sposób, aby Polacy to akceptowali, żeby w istotnym stopniu był zachowany spokój społeczny, podkreślił prezydent. Dyrektor wrocławskiego pogotowia zatrzymany. Biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji potwierdza, że Wincenty Mazurek trafił w ręce funkcjonariuszy do spraw walki z korupcją. Elżbieta Osowicz. W siedzibie pogotowia przy ulicy Ziembickiej we Wrocławiu nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pracownicy widzieli dyrektora wychodzącego z budynku w towarzystwie policji. Rzeczywiście w biurze go nie ma i nie odbiera telefonu. Prokuratura okręgowa we Wrocławiu na razie nie chce zdradzać szczegółów, ale potwierdza, że dyrektor Wincenty Mazurek został zatrzymany. O podejrzeniach wobec działania wrocławskiego pogotowia mówiliśmy w czerwcu tego roku, kiedy to funkcjonariusze weszli do siedziby pogotowia i zabezpieczyli wszystkie komputery i dokumentację. Prokuratura prowadząca śledztwo w tej sprawie informowała wtedy, że chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Kilka miesięcy temu o nieprawidłowościach we wrocławskim pogotowiu informował jeden z byłych pracowników. Moskwa rozważa zerwanie aktu stanowiącego Rosja NATO. Informację przekazał rosyjskim mediom deputowany Rady Federacji Franz Klincewicz. Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Wiktor Odzierow oświadczył, że rosyjskie zgrupowanie wojsk zachodnich jest na tyle silne, że może minimalizować nie tylko zagrożenia związane ze zwiększoną obecnością jednostek USA w Polsce i krajach bałtyckich, ale również w większej skali. Wypowiedzi rosyjskich senatorów poprzedził komunikat rzecznika Ministerstwa Obrony generała Igora Konaszenkowa, który kolejny raz oskarżył Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię o histerię antyrosyjską. W swoim oświadczeniu przedstawiciel rosyjskiego resortu obrony nawiązał do krytykowanych przez NATO rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad 2017. Według niego ostre słowa, jakie padały pod adresem Moskwy w związku ze zorganizowaniem tych ćwiczeń, były przykrywką dla Stanów Zjednoczonych dla rozmieszczenia w pobliżu rosyjskich granic dodatkowych oddziałów wojskowych. Według agencji RIA Nowości na ten komunikat Ministerstwa Obrony zareagował senator Franz Klincewicz, który zagroził zerwaniem aktu stanowiącego Rosja NATO, jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuowały działania związane z umacnianiem swojej obecności wojskowej w Polsce i krajach bałtyckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Radzi, informuje i uczy, jak zarządzać pieniędzmi już od 25 lat. Informator ekonomiczny obchodzi ćwierćwiecze. Stworzył go i prowadzi Wiktor Legowicz. Dziś zrobiliśmy mu jubileuszową niespodziankę. Nie, poczekajcie. To się skończy w końcu. Oczywiście, że tak. Śpiewamy stary. Ale w trakcie audycji. No ja. No poczekaj. No to już, kamana. Co parę lat później... 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Dziękuję bardzo.

Imiona tajfunów to singiel zwiastujący trzecią płytę Piotra Madeja, występującego pod pseudonimem Patrick Depan. I piosenka dnia, nasza piosenka dnia, to trójka, 16 minut po 11. Teraz już tylko szczęście i radość. Instrukcja obsługi człowieka. I Grażyna Dobroń. Ikigai to japońska sztuka odczuwania szczęścia i znajdowania w życiu codziennym różnych powodów do radości. 3 lata temu o tym Państwu mówiłam, potem pojawiło się i jest duńskie hygge, ale The Times pisze: zapomnijcie o hygge, teraz wszystko kręci się wokół ikigai. No to wracam. Co mogło się mniej podobać w hygge? Siedzenie pod kocem, może gorąca czekolada, może tłuste jedzenie, grillowanie. No, rzeczywiście to niezbyt zdrowy styl życia, jeszcze usprawiedliwione picie trunków. Ale wciąż jestem biesiadna, pasują mi spotkania z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Na szczęście hygge to nie jedyny klucz do radości, który znalazł naukowe uzasadnienie. Japoński ikigai to praca, która przynosi satysfakcję, która nie doprowadza do wypalenia i karoshi. Do tego nie wymagaj zbyt wiele od innych i pomagaj innym, a w szczęściu dożyjesz wielu lat. Na Okinawie rzeczywiście długo się żyje i na nic się nie choruje, zwłaszcza na nowotwory, choroby układu krążenia. Je się dużo warzyw i ryb, mało mięsa, a do tego dużo się ćwiczy. No i hara hachi bu, czyli brzuch napełniony w 80%. Dieta ludzi z Okinawy chroni przed demencją i depresją, oczywiście wzmacnia odporność. No to z czego można zbudować to szczęście? Ano z drobnych rzeczy. Z porannej bryzy, z filiżanki kawy, z wiatru, z promienia słońca i łagodnej postawy życiowej. Mnie się to podoba. Ja też hygge odwołuję. Ikigai to nie jest jeden system wartości. Nie odnosi się do Bożych zakazów. To szereg drobnych rzeczy działających na psychikę człowieka. One wszystkie są ważne. Według Japończyków każdy człowiek ma swoje ikigai, bo to siła napędowa do życia. Ale może być tego świadomy, to jest najlepsza wersja, albo wciąż poszukujący. Posiadanie jednego określonego ikigai, czyli wielkiej pasji, nadaje życiu sens. To powód, dla którego wstajemy codziennie rano i działamy. To taki stan spełnienia, któremu perspektywa, że życie kiedyś się skończy, nie jest straszna. Na Okinawie jest wielu stulatków. Oni też chcą być niezależni od swoich rodzin, więc pomagają sobie wzajemnie, tworząc stowarzyszenia czy grupy, gdzie za pieniądze ze składek przygotowują tańce, kolacje, szachy. Razem spędzają czas, a jak trzeba kogoś wesprzeć finansowo, wpłacają zbierane pieniądze. Starsi dużo ćwiczą przy Radio Taizo, ale dzieciaki już w pierwszej klasie uczą się, jak zgrać z muzyką ruchy rąk i nóg. To nauka czerpania szczęścia z różnorodności, jakiej niesie życie. Za ikigai może stać sukces zawodowy, ale nie jest on konieczny, by osiągnąć ikigai. To jest japońska mądrość życiowa, wstrzemięźliwość w gadaniu, wrażliwość, harmonijne relacje. Amerykański psycholog Michali Csikszentmihalyi stan trwającej szczęśliwości określa jako przepływ, jako flow. Ludzie są tak pochłonięci tym, co robią, że nic innego nie liczy się. W Japonii nazywa się to Kodawari, kiedy ludzie realizują własne cele, nie kierując się jedynie rozsądkiem czy wymogami rynku. Co ich inspiruje? Harmonia w przyrodzie, harmonia w architekturze i cisza. To daje natchnienie i mnóstwo radości, ale też wabi-sabi. Taki styl życia, który skupia się na szukaniu piękna w niedoskonałościach życia i akceptowania ze spokojem tego. Nie ma jednej najlepszej drogi do ikigai, ale trzeba pamiętać o tym, że ichigo, ichie, wszystko dzieje się tylko raz i nigdy nie wraca. Więc warto wykorzystać wszystkie okazje i sposobności. Miłego dnia Państwu życzę. Pozdrawiam z gór. Grażyna Dobroń. Pozdrawiamy serdecznie. No tak, jak się spędza tak piękną jesień, bo pogoda robi się coraz ładniejsza w Karkonoszach, no to tych niedoskonałości życia chyba nie dostrzega się za dużo. Grażyna Dobroń powróci w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się Państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja.

Hej, gdzie jesteś, gdzie jestem? Zaproszenia mam, tak. Patrzę na to, co mam tu napisane i nie widzę, nie wiem, myśli gdzieś odlatują bardzo pomoc? Daleko, w kosmos. Nie, Paweł, jeszcze się nie odzywa, jeśli mogę prosić, dobrze? Zaproszenia mam dla państwa, a tak naprawdę dla dzieci i państwa, chór Agaty Steczkowskiej w najbliższą niedzielę o godzinie 11 zaśpiewa w studiu Lutosławskiego 15 października, najbliższa niedziela. Koncert zatytułowany jest Piosenka nie zna granic. Agata Steczkowska wraz z swoim chórem dziecięcym i żeńskim zabierze nas na wędrówkę po Europie i podczas pierwszego z tych dwóch koncertów zabrzmią piosenki z Anglii, z Francji, Hiszpanii i Rosji. 22 i 7 trójek można zadzwonić do nas. Mamy kilka zaproszeń dla państwa. Dobrze, teraz się możesz odezwać. Jak zostaniesz zapytany, Paweł Dobrze. Drozd jest. A ty śpiewasz w domu? Śpiewacie z dziećmi? Zdarza mi się, ale ja raczej jestem pomocnikiem, to znaczy przygotowuję podkłady muzyczne i organizuję. Paweł jest za skromny. Paweł ładnie śpiewa, ale to jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ wyglądam przez okno i widzę piękną jesień, cudowne żółte liście, naprawdę na Myśliwieckiej u nas przepięknie, jeżeli chodzi o kolory. A jak patrzę na ekran komputera, to widzę błękitną ziemię. Widzę ją prosto z kosmosu, bo ja zapowiadałam, że będzie kosmicznie dzisiaj. Trochę. Widok ze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Drodzy państwo, jeżeli państwo spojrzą w górę, to być może przy odrobinę szczęścia akurat będzie nad państwem leciała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, na której za minutę, za niecałe dwie minuty będzie dokować rosyjski statek Progres z transportem żywności i tak dalej. Może akurat tę scenę uda się państwu dojrzeć. To dosłownie za minutę, tak ładnie wszystko wymierzyli. Za górami, za lasami. Dzisiaj za górami, za lasami i za atmosferami. Właściwie to może za atmosferą, poza atmosferą. Spojrzymy w przestrzeń kosmiczną, z którą wiążemy duże plany. No bo chcemy zbudować bazę na Księżycu, a w dalszej perspektywie dolecieć na Marsa. Najpierw trzeba się przygotować, trzeba prowadzić badania i w przestrzeni kosmicznej ktoś musi je przecież wykonywać, więc potrzebni są astronauci. Tacy jak Scott Kelly, jeden z kosmicznych rekordzistów. Dokładnie za tydzień ukaże się jego książka, na razie w języku angielskim, w której astronauta dokładnie opisuje swoje doświadczenia związane z pracą w kosmosie. Scott Kelly, biorąc pod uwagę to, co przeżył, uważa, że misja na Marsa będzie niezwykle kosztowna, szalenie trudna i prawdopodobnie będzie oznaczała straty w ludziach, jednak jego zdaniem jest wykonalna. Misja kosmiczna Kelly'ego, która zakończyła się w marcu zeszłego roku, ma w tym pomóc. Ta rozmowa miała miejsce ponad 400 km nad Ziemią, na zewnątrz ISS, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To tutaj pracował i mieszkał amerykański astronauta Scott Kelly, niemal dokładnie przez rok. Niewielu astronautów na świecie może pochwalić się takim wynikiem. Jednak nie tylko to czyni jego misję kosmiczną wyjątkową. Istotne jest to, że ma brata bliźniaka. Astronauta Scott Kelly i jego brat Mark Kelly, również astronauta, wzięli udział w projekcie bliźniaków w kosmosie. Mówi Aleksander Waśniowski, doktor medycyny i jeden z organizatorów analogowych misji kosmicznych w Polsce. Jeden z bliźniaków, Scott, spędził najdłuższy okres w stanie nieważkości z dotychczasowych amerykańskich astronautów. Przez ten czas jego brat przebywający na Ziemi również był poddawany tym samym testom, tym samym badaniom. Wobec tego była możliwość dokonania pierwszego w historii porównania badania dwóch bliźniąt jednojajowych na poziomie molekularnym. W ogóle podczas tego pobytu wykonano 400 eksperymentów ponad. Jednym z celów badań i eksperymentów jest ocena możliwych problemów, których mogą doświadczyć uczestnicy przyszłej załogowej misji na Marsa. A lista tych problemów jest niemała. Główne problemy to oczywiście te, które są związane z brakiem grawitacji. Przemieszczenie płynów do górnej połowy ciała, zaniki mięśniowe, zaniki przyczepów mięśniowych, odwapnienie kości, zaburzenia aparatu równowagi, głównie zaburzenia błędnikowe, problemy ze snem. Jest też oczywiście impact braku naturalnego światła w odpowiednio długich interwałach. To nie wszystko. Poważne problemy przysparza również promieniowanie kosmiczne. Ale na ludzi lecących na Marsa czekają nie tylko problemy z ciałem, ale również z duchem. tak zwany syndrom kosmonauty, który był nazywany wcześniej syndromem zimownika, bo te badania były prowadzone na Antarktydzie. I on składa się z 4 czy 5 takich elementów, bardzo kłopotliwych dla człowieka. Mówi profesor Jan Terelak, specjalista z zakresu psychologii kosmicznej i psychologii stresu. Bezsenność, następnie depresja związana z brakiem jakichkolwiek kontaktów interpersonalnych, ponieważ ludzie, z którymi jesteśmy na statku, po jakimś czasie stają się przeźroczyści, właściwie ich nie ma, pozostajemy sami ze swoimi myślami, a mózg potrzebuje cały czas dawki nowych informacji, wtedy zachowuje się dość patologicznie. Jedyną taką formą dostarczenia sobie bodźców jest agresja, więc ludzie ze sobą zaczynają się kłócić, co oczywiście zagraża realizacji tych podstawowych celów zadaniowych, jakim jest misja sama i cele tej misji. Wiele z tych problemów było już znanych naukowcom, jednak ich skala rośnie, gdy w grę wchodzi bardzo długi pobyt w przestrzeni kosmicznej. A kiedy pojazd z ludźmi wyląduje już na Marsie, astronauci mogą poczuć się tak, jak Scott Kelly, gdy po roku wrócił na Ziemię. W pewnym sensie był osobą niepełnosprawną. Nie był w stanie prawidłowo chodzić. Przewracał się, wszystkie mięśnie go bolały. Bolały go stawy. Miał rodzaj pokrzywki kontaktowej, czyli rodzaj wysypki w miejscach, w których skóra przylegała choćby do łóżka czy do pościeli. Jest pokrzywka fizyczna, związana z naciskiem na dany fragment skóry. Cierpiał z powodu obrzęków, głównie kończyn dolnych, dlatego że jego organizm był dostosowany do przemieszczenia płynów do górnej połowy ciała, tak się zaadoptował w czasie misji i nagle grawitacja te płyny zaczęła ściągać w lokalizacji, w której były pierwotnie. W związku z tym pojawiły się obrzęki. Badania nad rozwiązaniami problemów w trakcie misji marsjańskich prowadzone są w przestrzeni kosmicznej, jak i na powierzchni Ziemi, w ramach tzw. misji analogicznych. Ochotnicy z różnych dziedzin zamykani są na pewien czas w odosobnieniu, w habitatach, a więc w rodzaju symulowanych stacji kosmicznych na Marsie lub na Księżycu. Od niedawna takie misje mają miejsce również w Polsce. Staramy się w tych właśnie misjach przeprowadzić takie badania, które można przeprowadzić na Ziemi w kontekście lotów długotrwałych i są to badania w pewnym sensie zbieżne z tym, co robi NASA w kontekście Scotta Kelly'ego i jego brata Marka. To jeszcze wrócę, bo nie mogę oderwać wzroku od tego, od tego obrazu. Tak, widzieć Ziemię z takiej perspektywy, z jakiej widzą ją kosmonauci, to jest coś nieprawdopodobnego. I oczywiście ten obraz czasem zanika, czasem są jakieś zakłócenia. Tylko to uwiarygadnia ten przekaz, ale wiesz co, i wtedy prawie w moich uszach rozbrzmiewa Houston, mamy problem. Ale to naprawdę niesamowite. Te misje analogiczne, kosmiczne misje analogiczne, które w Polsce się odbywają, one odbywają się coraz częściej. W tej chwili, od niedzieli dosłownie, trwa jedna z takich misji właśnie i w zespole astronautów analogicznych, tak się nazywają, jest pierwszy raz w historii osoba niepełnosprawna i misja zbada, jak taki astronauta poradzi sobie w warunkach izolacji i ograniczonych możliwości, ale to nie koniec, bo w drugiej połowie listopada odbędzie się kolejna misja analogiczna, kosmiczna misja analogiczna w Polsce, w habitacie, czyli w takiej stacji improwizowanej, w której składzie w zespole astronautów będzie kobieta w ciąży. Także dzieje się, próbujemy cały czas. To nie pomyślałeś, żeby się tam jakoś, nie wiem, dostać? Dostać się pewnie można by było, tylko nie wiem, co moja żona na to. To od kilka tygodni trwa. No tak, to w takim razie nie pytałam o to, nie było tego pytania. Nie było. Bardzo Państwu dziękuję, Paweł Drost. Nie, Państwu. Państwu dziękuję, Paweł, a ja dziękuję Pawłowi. Paweł dziękuję. Drost. Jak cię ranię, powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było.

On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 14. Przedłużeniem warszawskiej ulicy i kawiarnianego życia jest Zakopane. Cała warszawka wyjeżdża wieczorem, by rano wysiąść pod Giewontem, bo w sezonie letnim nie wypada pokazywać się na ulicy w mieście. Gombrowicz też jeździ, ale już nie wraca do Mirabelli, tylko zatrzymuje się w Wojciechowie, willi niedaleko Kozińca. Prasa uprawia propagandę zakopiańską. Teatr i życie wytworne, pisze wprost. Umiejętność posługiwania się nartami w Zakopanem nie obowiązuje, natomiast należy nosić strój supersport oraz narty, jeśli nie na nogach, to przynajmniej na ramieniu. I mimo, że jest antytezą modnego typu sportowego, Gombrowicz stawia się tu z podobnym poczuciem obowiązku jak przy codziennych wizytach w kawiarni. Jego szlak turystyczny pozostaje całkowicie banalny. Między innymi właśnie w Zakopanem powstają fragmenty Ferdy Durkę, choć jest jeszcze kilka innych miejsc mogących rościć sobie prawo do tej książki, która począwszy od stycznia 1935 roku ukazuje się we fragmentach w prasie. Byłaby to oczywiście Chocimska 35, mieszkania 15 w Warszawie, gdzie pracował podobno leżąc w łóżku, a pisał na specjalnie skonstruowanej podpórce, którą ustawiał przed sobą na kołdrze. Ale i Potoczek, trzecia część w 1937 roku, i Wsola u Jerzego, a także Kraków, gdzie odwiedza Tadzia Kępińskiego w drodze do Zakopanego latem 1937 roku, gdy kończy 33 lata. Pomysł na książkę wziął się z męczących snów o powrocie do szkoły, o niezdanym egzaminie, o tym, że trzeba znowu napisać maturę. Prześladujące, koszmarne uczucie, ale jak je wykorzystać literacko? Wie, że musi to być o walce niedojrzałości o doskonałość i o zmowie dorosłych skończonych przeciw młodości. Kluczy wokół tematu, zamykając go w małych satyrach z nadzieją, że dorówna humorem Antoniemu Słonimskiemu. Najpierw ukazuje się mechanizm życia. Po przeróbce staje się w książce Filibertem, dzieckiem podszytym, o wieśniaku z Wilna, który miał dziecko, a to dziecko miało znowu dziecko i znowu było dziecko. Półtora miesiąca później do druku idzie Filidor, dzieckiem podszyty. Tak w sumie wychodzi 10 fragmentów od stycznia 1935 roku do października 1937 roku. Niedługo przed publikacją książki. Tytuł Ferdy Durkę pojawił się już w lipcu 1935 roku przy fragmencie ze znanymi scenami szkolnymi i postaciami Józia, profesora Pimki, kolegów Miętusa i Syfona, ale jeszcze bez pupy i gęby czy kulturalnych ciotek. Jest już naznaczony kierunek. Zapowiedź powieści Ferdy Durkę, ale całość wciąż się wymyka. Pytaniem pozostaje, czy stać go na napisanie pełnej powieści. Dopiero po roku od pierwszych prób zyskuje świadomość potencjału i ferdydurkę zaczyna ponosić jak znarowiony koń i rozporządzać piórem. Zatem wraca do poprzednich fragmentów. Zmienia i podporządkowuje je wymuszonej przez galop logice. Wsparciem podczas tych zmagań jest dla niego Bruno Schulz, który wierzy w pomysł i dopinguje go w wysiłkach. Bez entuzjazmu Schulza może w ogóle nie byłby w stanie dociągnąć pomysłu do końca. Zarówno otwierający fragment Ferdydurkę ze Skamandra, jak i książkowy zaczynają się opisem sytuacji mężczyzny, który ukończył 30 lat. W wersji z 1935 roku bohater ma jeszcze przypisane cechy maskujące. Jest pracownikiem etatowym czy też kontraktowym, z którego uleciał gaz młodości. I ta żałość z powodu własnej zagubionej krasy, z powodu zaprzepaszczonej poezji mej własnej osoby, przywodzi go do myśli o przyszłości. Zastanawia się, czy życie swe rozwinąć poprzez pracę i pracą dochrapać się jakiegoś stanowiska, czy wyżyć się poprzez dziecko, czy też ulec ponętnej idei. W czasie snu ukazuje mu się w kącie pokoju sobowtór. Spogląda na niego tempo, wstydliwy. Zniknie dopiero wtedy, gdy plunie mu w twarz i zdecyduje się być mężczyzną. Potem pojawia się jeszcze służąca ze śniadaniem. Po niej Piekosiński, nawołujący do czynu i wstąpienia do Związku Bojowników Miecza. Dopiero na końcu Pimko, który mężczyznę uinfantylni. 2 lata później bohaterem staje się już wyraźnie sam autor książki, choć zachowuje to samo imię. Józio. To również człowiek po 30, który chodził po kawiarniach i po barach, spotykał się z ludźmi, zamieniając słowa, czasem nawet myśli. Ale czuje, że jego sytuacja jest niewyjaśniona. Podczas gdy koledzy wiodą normalne życie, pożenili się, ustabilizowali, by wyjaśnić swój byt, najpierw napisał książkę. Pamiętnik z okresu dojrzewania, ale obecnie żałuje, że nadał jej taki tytuł, bo przez to sam został uznany za niedojrzałego. Oprócz siebie Gombrowicz wprzągł do akcji kolegów. Miętusa, którego prototyp można wywieźć od kolegi szkolnego o nazwisku Naka, oraz Syfona, oryginalna ksywa innego kolegi. Pojawił się też także pod ksywą Kopyrda, Ludwik Hołoniewski z Alei Ujazdowskich. We flanelowych spodniach stoi w oknie, obojętnie podrzucając pilnik od paznokci i patrząc na nogi. Do tego gwiżdżąc, a gdy dochodzi do pojedynku na miny między Miętusem i Syfonem, przeciągnął się, zabrał kajet i poszedł do domu na nogach swych. Są także inne elementy, które wywieść można z doświadczeń autora. Fascynacja parobkami, nieudane narzeczeństwo z Zosią, ziemiański dworek. Centralna historia Józia, którego profesor Pimko porywa, by umieścić na powrót w szkole, przerywana jest pamfletami, felietonami, rozprawą z wrogami, a także filozoficznymi esejami. Gombrowicz wykorzystuje te formy, by bezpośrednio rozprawić się z bolącymi go sprawami. Czyli przede wszystkim z przyjęciem pamiętnika i z ciotkami kulturalnymi, w których rękach spoczywa recenzowanie książek. Ta powieść nie ma już nic wspólnego z wymarzoną wcześniej powieścią dla mas. Trudno wyobrazić sobie kucharki zaczytujące się Ferdydurkę. Ferdydurkę jest jak odkurzacz, który wessał różne ślady. Sam tytuł Gombrowicz czerpie z Babita Sinclaira Lewisa, gdzie występuje postać Freddy Durkee. W polskim przekładzie przekształcona na Freddy Durkee. Gombrowicz twierdzi, że książki nie czytał, że nazwisko bohatera wyłowił w magazynie angielskojęzycznym. Jak zanotował, nie wiedziałem, jak nazwać ten utwór. Wolałem, żeby to było słowo wymyślone, absurdalne. Ferdydurkę jest w dorobku Gombrowicza powieścią najbardziej w dialogu z rzeczywistością aktualną. Ociera się nawet o polityczną satyrę, gdy w pewnym momencie pojawia się wierszyk parodiujący legionową pierwszą brygadę. Ten jednak w ostatniej chwili przed drukiem Gombrowicz wycofa pod naciskiem Zofii Naukowskiej. Czy pan oszalał? To prowokacja. Istnieje przecież cenzura. Będzie skandal. Poza tym za takie rzeczy zdarzają się napaści.